وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا دا دی آیات نا شپگتیا نمبر آیات پوری دریم خطاب بیانیگی دا خطاباتو دا بنی اسرائیلو نا او دی کی وما اللہ تعالی دا کم یہودیان چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی موجودو پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی او بیا خصوصا اغا یہودیان چی آغا پا مدینہ کیو دا مدینی سر نزدیو نداغی حالات با اللہ تعالیٰ پا دی خطاب کی ذکر کی اغی تب اللہ تعالیٰ خطابات بیانی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کل چو آغی استمونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا لا تعبدون الا اللہ چے بندگی بنکوی مگر صرف دیو اللہ تعالیٰ دا میثاق دا لوز دا چان آغی استلے شے و کم دیکھ آغی استلے شے و مپسرینو لیکلی دی و ای دا لوز غیستر شوی او د دیونا پا جون دا موسیٰ علیه صلاة و سلام کی او بیا د موسیٰ علیه صلاة و سلام نورستو پا جبا دا نوران بیا لی صلاة و سلام بند اللہ تعالی نور پیغمبران نالی گلی و دا موسیٰ علیه سلام نورستو نو اغا لوز اغاو تا وریاد کردیو دویم قول لمبسرین داری چی دا لوز دا دیو ناغستلی شوی دی پا تورات کی دازی کرو نو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را غی اغم دا دعوت ور کرده دی نو دا لوز نمراد یا لوز دی پا جب دا موسیٰ علیہ السلام مندی او دا موسیٰ علیہ السلام نورستو بیا نور انبیاء علیہ السلام دا غیر تذکیر دا پار را غلیو او دویم قول داره چی دا لوز دا ذکرو پا تورات کی نو اللہ تعالیوی چی قرآن کم دا غراغ لیل چی دا لوز دا بن اسرائیلو ناغستلی شیو تورات کم دا غیتو ذکر شیو و ایزا خزنا و کری چو آغستو منگا میساق بن اسرائیل پوخ و مضبط لوز دا بن اسرائیلو نا لا تعبدون الا اللہ چی بندگی بنکوی مگر صرف دیو اللہ تعالی دا لا تعبدون دا نفی دا جمله خبریه دا پا معنا دا نهی سره دا تفسیر جلالین دا غلی کلی دی وی لا تعبدون پا معنا دا لا تعبدو سره دی بندگی با نکوی سوا دا اللہ تعالی ندهیچا دا اللہ نبا علاوه دا بلچا بندگی نکوی ابو حیان نحمت العلی تفسیر بحر المحیط کم دا ذکر کلی دی او صاحب اللباب هم دا معنا ذکر کلی دا وی نفی پا معنا دا نهی سره دا النفی بمانا نهی و ایدا نفی بمانا دا نهی سرد بندگی مکوی تفسیر ما توریدی و بلا مانا کرده و ایلا تعبدون الا اللہ مانا داری چی لا تجعلون الالوحیت الا للہ تعالی الالوحیت دا صرف با دا اللہ تعالی دا پارا گنی و دا اللہ تعالی نبا علاوا دا بل چار پارا الالوحیت نصابیتا وی حاکمیت به صرف د الله تعالی لپاره ثابتوي نه بل چا لپاره لا تعبدون الا الله لا تجعلون الالوهيه الا لله تعالی الوهیت به صرف د الله تعالی لپاره غنی بس د الله په باره کې به عقیده د الوهیت ساتي د بل چا په باره کې به عقیده د الوهیت نه ساتي وبالوالدین احسانا اصل په عبارت کې تقدیر دی او احسنوا بالوالدین احسانا او کوي ول مور او پلار سره خیر خیګړه احسان نیکی و کوي د مور او پلار سره او بیل والدین احسان و ذل قرب او خپل خپلوان سره او یتام او د ایتمانانو سره او المساکین او د مسکینانو سره د بنی اسرائیل نه د غلو ز غستلې شوی او چې تاسو بل خپل مور او پلار سره نیک سلوک کوي دا غي سره بخه کوي نو زمونږ استاد سره هم د غلو د غستلې شوی دی دې کې ورته خلاصه ویمه قران کریم کې و نور زین کې دارازی دې کې زده کوي بیا به دا تفصیل نه کوو دا مور او پلار سره احسان کول دا دوه قسمه دي یو احسان دینی دی او دویم احسان دنیوی دی. احسان دینی دا مقدم دے پا احسان دنیاوی باندے. احسان دینی دارے چی مور او پلار تا دا اللہ تعالی دا توحید دعوت ورکی، دا اللہ تعالی دین و توخی، خیستا اخلاق و توخی، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقی و توخی. مور او پلار دے دا اللہ تعالی پا دین بانی نپوئی گی تپی پوئی شوئی، نو مور او پلار دیر پا بہترین طریقی سرا پا بہترین و اخلاق و سرا دا غیتا دا توحید عقید ازدکا، دا اللہ تعالی دین و تزدکا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی و تزدکا پا بہترین طریقی سرا. او دا مهم ذکرے چی دا چا مور او پلار جہنم تلار شی اور تلار شی نعوذ باللہ من ذالکا، دا غی سرا نور احسانات بیاس پیدا کی. یو سری دی چې هغه خپل مور او پلار سره ډیر مالی کومک کوي او ډیر خوشاله ساتي، خو لیکن عقیده خراب ده، هغه غم سره نشته لري، فکر سره نشته لري. نو چې مور او پلار جهنم ته لاړ شي، د دنیا غ احسانات په هغه باندې سکے چې جهنم ته لاړ. دویم دنیوي احسانات دي، بیا هم په سرینو ذکر کړی دي. د مور او پلار سره دنیوي احسانات دا دوه قسمه دي. یو دنیوي احسانات دي د مرګ نه مخکې، او دویم دنیاوی احسانات دی د مرگ نه ورستو. د مرگ نه مخکې کم احسانات چې دی، نو علماو ذکر کړی دی چې هغه درې قسمه دی. اول احسان بالمال دی، یعنی مور او پلار دی مال ته محتاج دی، نفقې ته محتاج دی، جامه پیزار نشته لري هغې سره دا کومک وکا. مور او پلار دی مریضان دی، نو ډاکټر لی بوځه، مصرف پی وکا، خرچه پی وکا. دا احسان دنیاوی قبل الموت، یعنی پجون کی احسان بالمال. دیر خلق دا سری دے معاشرہ کی اگر دل کی گی زان لپا ہفتہ کی جامعی کوا، میاش کی او جوڑا جامعی زان جوڑا وا، پیزار زان داخلا، او جرابی زان لاخلا، کرتی زان داخلا، ارشے کوا. چی مور او پلار تے بیاو گوری اگر دا سی لکا، دا بچے دا سی لکا، دا چی دا دی کور او دا دغه مور او پلار نی پیدا، دا سی کول ندی پکار، بلکی اول مصرف او خرچا دا پخپل والدین وانی پکار دا. دویم الاحسان بالخدمه، دا مور او پلار سر احسان کول پا خدمت باننی، دا لاس او خپو خدمت تا غا محتاج دی. پلار دی چرت تلی دی او ستلی شوی دی، راغ اغا چاپی کا خپی ولی چری پاگی بانی تو زورو کا. مور دیا مور ابی دی را داغی پا سر بانی درد دی، نو سر والا چاپی کا دی بانی با خوشحال شی، دعا برتو کی. یا نور محتاج دی پا کور کی، داغی را پار دیو خدمت ضرورت دی، بازار ناغی را پار سودار اولوی، نو لار شکن کور کی ناسی را مور پلار خدمت و کولی ناسی سی، دیتا ویلے کی گی احسان بالخدمت. مور او پلار دی زعی پا شوی دی او د سماتی تنی شرا پاسی دلی، تی را پاسو کنن بل سک بلی درازی، مانزه تنی شرا پاسی دلی تی را پاسو، دیر پا احتراماتو بانی را پاسو. او دست کئی دا او دست بول را وخلا، پاسی دی و مجلس ناغی تا پیزار برابر که دی بانی با خوشحالشی. کله چی دا قرآن او دا حدیث و مطابق زندگی شروع شی، دا معاشره با پخپل خیسته شی، مور او پلار بم خوشحالی، اولاد بم خوشحالی. درم مفسرین لیکلی دی احسان بالاخلاق الحسنه، دا مور او پلار سره احسان دار چې دا غي سره په اخلاق باندې په بهترین او اخلاق باندې زندگی تیرې. پلار ته आवाज کې نو دسینه چې اوس هغه ته نوم ویچی پلانیا، پلار ته وای بابا جان، ابا جان ته وای، بابا ته وای، بابا جان ته وای، بابا جی ته وای. ډیر بهترین الفاظ چې کم د عزت او د احترام الفاظی. د دیو جنا فقها کرامو دا ذکر کړی دي، وای خاون خزه چې خپل خاون ته आवाज کوي په نوم مانندا مکروه دي. او دغه سي کله چې دوی خپل پلار ته आवाज کوي، خپل مور ته आवाज کوي، نو په نوم مانی چې ته आवाज کوي، نو دا ډیر بد کار دی، دا ډیر بیا د ویده اغیر پر ډیر او اخلاق باندې خبره کول لاغي سره. بعض خلک دا سي خپل مور او پلار خبره اومني، خو لیکن د مور او پلار سره داسې خبره کوي لکه دامی چې دشمنان یې چرته نه. ډیر په اخلاق باندې خبره د مور او پلار سره پکاري. ډیر بیزت خلق په سیدا سی بکیومی اغه یو و چرته خپل ازوی لګلیو تعلیم نه پاره دنیوی تعلیم نه پاره لګلیو اغه یی کله ډیر تعلیم وک دا غینه بیا بل شی جوړ شو دا پلار اتله در خپل زوی ملاقات لته دی د یونیورسيټي ته تله دی کالج ته تله دی خپل زوی تماشا وکیلته دا خو عام سپینګری چی زوی پاغه د سډیر زیات درې جامه پیزارم ډیر زیات خیال نه ساتي دا چې ورغره دی هغه خو ډیر پټه ته کیږي کنه چې دا خو نو درې معلومات کړی دي چې دا سوګیدار نه چې زما یو زوی دی د تعلیم حاصلې داغه ملاقات ترغلم نو کله چې هغه راوته دی هغه ساده مزاجه او په خپل زړو جامه کې په پیزار کې هغه راغلی دی کله چې پلار بیا رخصت شوی دی نو یو خو پلار ته دا وی چې بیا چرته ما خاطر نه شي دلته او کله چې لاړل بیا خپل ملګرو ته وی وای دا زمونږ سوګیدار دی وای دا زمونږ چره ده کور چره خدمتگار دی زمو پلار نه لري بیر پلار نوم کې وین کاری شي مور او پلار سره چې خبرې کې نو ډیر په تواضع سره قران کریم کې الله تعالی وای چې جناح ذل من الرحمت دی تر خپل وزری راخته کا دی سره ډیر پاده او په احترام باندې مشغولتیا کا دویم احسان دنیوی اغا بعد الموت د مرگ نه ورستو اغا علماء ذکر کړی دی و اتا احسانات د مور او پلار سره کله چې مور او پلار او پات شول نو بیا د هغې سره احسان سره یو احسان د هغې سره الاستغفار لهما مور او پلار د پاره د بخشش دعاګانې غواړه او دې ته نیک صالح اولاد دا صدقه ده د مور او پلار د پاره دې ته ویل کیږي صدقه جاریه دویم اکرام و صدیقی هما ستا مور او پلار دی داغی دوستان دی نو کله چې مور او پلار دی او پات شو نو داغو دوستانو خیال ساتا دا دوستانو خیال بساتی اصنی چې پلار دی لاړ قبر کی کین است سملا است او داغی چې کم دوستانی بس اغا لاړل اغا بیا پا دروازه با نیخ پینک دی او تم داغی خوال ندی حدیث کرا غلی دی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها چې کله وفات شوله نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې داغی کم امزول وی کم ملګری وی نو داغی لپاره کور کې وی چې یو څه شی ساروی بیزه به حلال کړل یا بل یو څه شی به کور تراغی نو داغی لپاره وی پری خوده وی دا خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها مرګری وی داغی سره خوروالی و نو دا داغی لپاره دی نو اکرام و صدیقی هما دا مور او پلار دوستان دیستان و ستا مور او پلار چی اوپاد شل رستم داغی سر تعلقات و ساتا داغی احترام و عزت و کا داغ مور او پلار پا نظر بانی غیتا و گورا در ایم علماء ذکر کردی ایفا و عهد هما مور او پلار پا خپل زندگی کی رچا سر یو لوز کردی نو آغوی اغا لوز چیره اغا پر گول پا کار دی ستا پلار دا چا سر لوز کردی پلار دی اوپاد شو نوست کوشش وکړه چې کم لوز یې چا سره کړی دی هغه لوز پوره کړي څلورم و دعا لهما دا مور او پلار د پاره دعاګانې غوښتل او بل پنځم الصدقه عنهما دا مور او پلار د پاره صدقې کول صدقې کول مور او پلار دی پاس شول بس تغیر لپاره لس روپۍ شل روپۍ جماعت کې ورکوه مدرسه کې ورکوه دا الله تعالی په لار کې ورکوه او دا وای الله تعالی د دې ثواب زما مور او پلار ته ورسو دغه سی علماء لیکلي دي شپږم و تنفیذ وصیتهما ستا مور او پلار چې لري وصیت کړی دی په خپل زندګۍ کې چې کله زه وپات شم زما په دې مال کې وایو جماعت جوړ کړي یا یو مدرسه به جوړ کړي یو طالب العلم له کتابونه واخلي نو دا کم وصیت چې پلار کړی دی نو وصیت په درېمه حصه د مال کې د صحیح دی شران وروسته به ان شاء الله خپل ځواني تفصیل لاش دا درېمې حصې نه زیات وصیت هغه صحیح نه دی هسې مثال په طور باندې یو سړی وپات شو د هغې نه 3,00,000 روپۍ پاتې شولې او هغه وصیت کړی دی چې مدرسه به جوړه کوي یا یو بل نو د یو کا د یو لاک نه په زیاتو کې وصیت درې صحیح نه دی تر یو لاکو پورې د هغې د مال نه مصرف کولی شي درېمه حصه دغسې علماو ذکر کړی دی بل احسان د مور او پلار سره بعد الموت هغه دا دی اداء الحج والعمرة والصوم عنهما کپاغو باندې حج پاتې شوی پاغي باندې عمره پاتې ده یا پاغی بان روجی پاتی دی اغتی ادا کول. او بل علماء ذکر کردی دی تم زیارت قبرهما زیارت قبورهما ستا مور او پلار اپات شول نو داغینا دو پات کی دون ورستو کل کل داغی قبر تورتلل داغی دا قبر زیارت کول. خود قبر زیارت دن سبا خلق کنه کئی پاغ طریقه وانی یکم شرعی طریقه دا یا پاغی بانی گمتون جوڑی یا پاغی بانی غیر شرعی طریقی کئی. وس چرے بارات دے کنه وس خلق زی نو پا کال کے ټول کال چرے مقبری دا چرت نئی تلے بس دا بارات میاش دا لارش قبرون چرے اغا تازه کا قبرون بانی اوبا چرے اغا چنکا وحی قبرون چرے پاغی بانی غلاپون غڑی یا قبرون بانی پا دے وقت کی اغا گلون پینا لے وی دا بارات میاش دا مخ کی پسل و اہل ذکر دے دا پان شنبی پا خبرونا کی منگ پا دے بانی مستقل و خبرونا اکللا او دا دیر طول مسائل چرے اغا منگا ویلل نو دانا قبر تا چیزی مقبری تا چیزی کده مور او پلار قبرونه دیدی او کده بل چا قبر دی دا اللہ تعالی پیغمبر ویلی دید پار لارشا چی تا تا قیامت دریاد چی او دا دنیا ندی بیرغبتی پیدا شی دیر پار لارشا و بلواردین احسان او مور او پلار سر احسان کوئی مور او پلار سر خیر خیگڑا کوئی و زیل قربا او دا خپل خپلوانو سر بیا دیده کی دا مور او پلار سر احسان کول دا یو نقطه دی ځکه زکه ورسو قران کریم کې بار بار بیا به مرضی ده کله چې الله تعالی خپل حق بیان کړي قران کریم کې نو په ډیرو ځینو کې دا الله تعالی حق یعنی توحید د الله تعالی بیان شي نو دا غي سره متصل د مور او پلار حق هم بیانېږي د دې وجه سره صاحب اللباب او د وسی نور مفسرین تقریبا د شپږو جوهات بیان کړی دي زتا صداقې نه یو وجه دو ذکر کومه یو دا دے چی کلا اللہ رب العالمین پخپل بندہ بانی او انعام او کی احسان پیو کی نو آقا اگر که سمرہ ارتکاب دا جرمون او کی خلیکن اگا احسان اگا نبندی اللہ رب العالمین اگا احسان نبندی دا اللہ سمرہ مجرمان خلق دیو سمرہ دشمنان دی اللہ تعالی خو اللہ تعالی اگا خپل احسانات بیام پاغی بانی کئی جاری پیساتی بندہ یتینا نو دغه سی مور او پلار دی سو پوری چی دا اولاد چیرې د مور او پلار په خلاف باندې لګیږي دا غي سر بد اخلاقی کوي او کله دا سی وشي اولاد خپل مور او پلار ته بد ردیم وي خو لیکین بیا ما خپل احسانات مور او پلار غنه بندي چې بچي څومره بد شي خو لیکین بیا هم مور او پلار هغه ته نه بدیږي دغه سی علماي کرام لیکلي دي نشأي اول د انسان د الله تعالی رو طرف نه کیږي اول پیدایش د دې انسان الله تعالی کوي او نشأ ثانیه یعنی چاغه تربیت د والدینو دی د والدینو په واسطه باندې د تربیت کیږي نو دیو جن الله تعالی د خپل حق سره د مور او پلار حق بیانې په بنده باندې امام قرطبی رحمت الله علیه د ذکر کړی دی درې موجه ذکر کړی دا الله تعالی په خپل بندګانو باندې احسانات کوي او الله تعالی د احسانات او عوض نه غواړي د چانه نو دغه سي مور او پلار د خپل اولاد سره ډېر احسانات کړي خو لیکین هغه ته خپل احسانات او بدلت نه غواړي دانوي مور چر خپل بچی د دانوي چې تم دومره وخت قلار کړي وسره شمه قلار وا ما پغې کې ګرځا سي څومره احسانات سره کوي خو لیکین داغه عوض نه غواړي دغه سي الله رب العالمین هم دا خپل احسانات او عوض چری د انسان نه غواړي و بل والدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوي و ذل قربا د خپل خپلوانو سره د خپلوانو سره الله تعالی وای ډیر ښه کوي د خپلوانو سره احسان په سبانه د بل مالی ستا خپل خپلوان دی مال ته محتاج دي مال ول ورکا اسی ول ورکا یا قرض نه غواړي قرض له مال ورکا دغه سی بل خدمتي ستا خپلوان دی داغی او خدمت دوانه راغلی دی تا توی شرا شما سره دا خدمت تو کنه خدمت مو سره وک دغه سی علما دي کرکړي دی بی زیارتي خپل خپلوان دی کله کله داغی ملاقات لزا تر دی دی نیانی کړي دی ستانه جدا دی دغه سی ترونه دی یا نور خپل خپلوان دی نو کله کله داغی ملاقات لتل نو ذل قربا دغه سی عیادت المریض د دین مراد دی پخپل خپلوانو کې رسوکا مریض دینو داغي عیادت کوا داغي بیمار پرسی لزا او دغه سی مفسرینو ذکر کړی دی اتباع الجنائز ستا خپل خپلوانو کې وسړی اوپات شو داغه جنازی لاړ شه که خپلوان دی کنه جنازه خو عامه د خولي کې اندافه کې بیا خصوصا ده چې کله د خپلوانی دغه سی علماي کرامو لیکری دی ومن ذلک الاحسان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ستا خپل خپلوان دی هغه تر نیکی حکم کوه ناغه د بدی نه منع کوه الله رب العالمین دی دا زمونږ استادو نصیب کی. حدیث کرا غلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل لے و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تعلموا من انصابکم ما تصلون به خپل نسب او خپل خپلوان دومره یادوا او داغي د خپل نسب چره دومره پیژندګنه کوا چې ته پاغي باندې صدر رحمیو کی ما تصلون به ارحامکم. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فإن صلة الرحم محبت فی الاهل و صدر رحمی چره دا محبت پیدا کی بخپل منځ کی مسرات فی المال پدې سره چره مال زیاتی ګر مؤمنانو مسلمانانو په مال کې برکت راځي منسات فی الاثر او د انسان په عمر کې پدې باندې برکت راځي څوک چې خپل خپلوانو سره داغه کې صدر رحمی کوي نو یو به مینه محبت پیدا کی او دویم دار چې الله تعالی به مال زیات کی او دریم دار چې الله تعالی به عمر زیات کی عمر زیاتی دل سمانه ده یعنی الله تعالی به په عمر کې خیر او برکت واچي. ولیتاما د ایتمانانو سره خ کوي احسان کوي د ایتمانانو سره د ایتمانانو سره احسان کول څه دي یتیم هغه چاته ویل کیږي چې نابالغ وي او پلار یې پات شوی دغه ته ویل کیږي یتیم او د دې سره احسان داري چې مال سره نشته لري مال ول ورکا دغه سي خيسته اخلاق دغه سره استعمال کا او دغه سي علما ذکر کړی دغه ته ادب ورکول ست سره یتیم دې استاب پرورش کړي ناغي ته د الله تعالی دین زکا. عائشه رضی الله تعالی عنها وی دغه حدیث دی و انی لاذرب احدهم حتى ينبسط و کله چې ز دا یتیم و هم دومره د دې لپاره چې هغه برابر شي دانش به کور کې یتیم دی بس په سر باندې ګرځور پاسو یتیم دی بس نو دا ډیر خلک په دې کې تباہ برباد شول یتیمان په دې کې خراب شول چې چا به کور کې یتیمی بس دې له بلاس نه ورولې. عائشه رضی الله تعالی عنها سوی انی لاذرب احدهم په دې یتیمانو کې زه یو یتیم و هم حتی ينبس تا تر دې پورې حتی استقیمه تر دې پورې چې خپل ځای لره شو برابر شي ستا په کور کې یتیم دی سبق نه وایو دوخړه سولور که سهر اخلاق په خپل ځای مال په مصرف کوا خو لیکن هغه ته ادب خایا. سنن کبرا کې امام بیهقی رحمه الله علیه دغه روایت دیگر کړی دی باب ما جاء فی تأدیب الیتیم د یتیم ته د ادب ورکولو په باره کې دغه خبر هغه ذکر کړی دی. او دغه سی جابر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو جابر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه پختنه وکړه و فی اضربه ما سر یتیمان دی زاغه و هم کنه و هر اجازت به کنه به قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل نعم او یتیم تو اهل ورکوا مما تضرب منه ولدک خو په دومره اندازه باندې وها سومره چې تخ خپل بچی و هي واغه ته ادب ورکه نو په دومره مقدار باندې یتیم تم تو اهل ورکول شي سومره اندازه باندې چې خپل بچی و هي دا سینه د صرف بس یتیم تری کار ویلې او خپل بچی باندې چره د دوو غتو سورې نه ودرې او یتیم تری کار ویلې بس په هر وخت کې غیر خلاص ورکوا چې په کم طرف باندې زی نه نه څومره چې خپل اولاد وهی نو د یتیم د سمیدو د پاره د غیر تعذیب د پاره غیر نمره وره ورکا نبی علیہ السلام جابر رضی الله تعالی عنه ته دغه ویلو. مسند د ابو یعلا المسلی دغه روایت ذکر کړی دی نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي د ایتیمانانو سره ښه کول د مور او پلار سره و بالوالدین احسان او ذی القربا د خپل خپلوانو سره ولیتام او د ایتیمانانو سره والمساکین او د غریبانانو سره یو د مسکین او بل د فقیر نو دې دوانو کې فرق شته کې نشته دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی مسکین دا ډیر محتاج دی په نسبت د فقیر باندې مسکین دا زیات محتاج دی په نسبت د فقیر باندې او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه وی فقیر دا زیات محتاج دی په نسبت د مسکین باندې دا اختلاف شتره فقهاو دا ذکر کړی دی. بیا چې دا فرق دی دا په کم ځای کې شتره نو تاسو به دې کې استادان نو زده کړی وإذا فرق په هغه ذکر اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع کله چې دوانه یو ځای راشي نو بیا فرق کوا او کله چې دوانه یو ځای نه راغلی نو بیا فرق مکوا بیا یو شاند کیږي وقول للناس حسنا او وای خلق ته الحسنا حسنا خیسته خبري خی خبري خلق ته کوي تدین مراد څه شي وقول للناس حسنا تقریبا مفسرین په دې کې یو واعت اقوال بیان کړی دي زتا سراغي خلاصو یم وقولوا للناس حسنا او وای خلق ته خیسته خبره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی قولوا للناس حسنا یعنی لا اله الا الله خلق ته د لا اله الا الله دعوت ورکوي یو بل معنی ذکر کړی دا ابن جریج معنی ذکر کړی دا دې ذکر حسنا نه مراد چې رښتیا ویل دی د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې چې څوک دنه تاسو کې اے يهوديانو چې دا پیغمبر حق دی کنه نو د فبارکی رښتیا خبرې کوي د فبارکی حق خبره کوي سفیان ثوری رحمت الله علیه وی مراد د دینه الامر بالمعروف والنهی عن المنکر د دینه مراد امر بالمعروف او نهی عن المنکر تی مراد دی خلکو ته خبره کوي سو یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي سفیان ثوری رحمت الله علیه دغه معنا کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او دغسی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی معنی کړی دا و یدین حسن العشرت د دین مراد تیرے خجون تیر اول د دین مراد دی د خلق سره چی جون تیرے نو په ډیر نرم او اخلاق باندې په ډیر بهترین او اخلاق باندې جون تیرا د خلق سره هغه سخت سلوک پکار دی چې ته د خلق نه وغواړي چې کم سلوک زما سره کی د خلق سره د سې جون تیرا ول پکار دی او دغه په حدیث کې شته دی دغه حدیث سره یاد کوي ویلي کوي ځان سره نو ډیره پیدا بل درکی او بیا په دې باندې عمل وکي مخکې مونږ ویلو چې مونږ درس ته مقصد داري چې مونږ تاسو په دې باندې عمل وکړو وقول للناس حسنا سمانه ده ته د خلکو سره هغه معامله او هغه سلوک وکړه چې ته د بل نه غواړي چې داري زما سره وکړي لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولیاتی الی الناس بما یحب ان یاتوا الیه ولیاتی الی الناس بما يحب ان ياتوا اليه ته د خلکو سره هغه معامله دی انسان د خلکو سره وکي چې ته خوخه د خلکو نه چې زما سره دغه معامله وکي ولياتي الى الناس بما يحب ان ياتوا اليه ته د خلکو نه دا غواړي چې ما ته بد نوم وایا نو ته بد ته بد بر سری ته بد نوم ولي وي ته دا نه غواړي چې ما ته سو کنځلي وکي نو ته بیا ولي بل ته کنځلي کې ته دا نه غواړي چې ما سره خلق بد اخلاقی وکي نو ته ولی بد اخلاقی کړې بل سره ته دا نه غواړي چې زما په جیدات باندې څوک قبضه وکي ته په بل باندې ولی کې نو ولیاتی الی الناس بما یحب ان یاتوا الیه ته چې خلکو نه کم سلوک د ځان سره غواړي د الله پیغمبر وي دغه سلوک تر بل سره وکه په دې باندې به ته کامیاب شي مسلمانان ولی کامیاب نه دي بس ما ته یو غټ سړی وایي چې زه عزتمن سړی یم او بل ته وی تر بې عزت زوی ته وی چې بس ما ته چیرې ګلونه شین دا او بل ته چیرې ته په لار کې ځغی کری او داس خونه کیږي کنه نو د الله تعالی پیغمبر وي ته د خلکو سره هغه معامله وکړه چې کم معامله تر ځان په باره کې د خلکو نه غواړي پس په دې باندې معاشره سې کیږي دا برابري وقول للناس حسنا او وای خلکو ته خیسته خبره په اخلاق باندې خبرې کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشله دا صحیح امام بخاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی پیدا الله تعالی پیغمبر جنت ته وضعیت خلق پس باندې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دوه خبرې وکړلې یو تقوى الله و حسن الخلق چا کې تقوا او پرهیزګاری او دویم چې چا اخلاق ښایسته وي دا به جنت ته ځي پیدا الله پیغمبر زیات خلق ته جهنم ته دینو پس باندې بزي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الفم و الفرج یو چې د انسان عورت به ځای استعمالي او دویم چې د انسان د خپل به ځای استعمالي پدې دوه سيزونو باندې به ډېر خلک جهنم ته رواني په قیامت کې د اخلاق پر اخلاق باندې زمونږ استاد سونه سره په يم نزي خو بس پر معاشره کې عام خلک چې وګوري د وی نو سره دویمه خبره نه کیږي بس پدې خلی کې و وروړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د کم مؤمن مسلمان چې اخلاق خیسته نو ان المؤمن لا یدرکو بحسن خلقه مؤمن مسلمان په خپل خو اخلاق باندې حاصلې څه شی درجه الصائم القائم چې سړی د ورځې روزه دار دی او د شپې تهجد کوي او بل سړی د سړي چراغ اخلاق برابر دي نو د دې اجر او ثواب برابر دي امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی. وقول للناس حسنا، او وای خلق ته خیسته خبری، خی خبری کوي، واقیم الصلات او پابندی کوي د مانځه، د دې مخکې تفصیل ویل شوی تفسیر، و اتو زکات او ور کوي زکات، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بیا مخ وړ او تاسو د غلو زوننه، الا قلیلا منکم مگر لګو کسان تاسو نه، او انتم معرضون، او تاسو همیشه مخ ګرځون کی. جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې، نو تاسو همیشه لپاره دا کار دی، تاسو د پلار او د نیکه دغه کارو، نو تاسو هم دغه کار دی یهودیانو. الا قلیلا منکم د دین مراد څوک دی؟ یو قول لمفسرین داره چې مراد درینه پدې کې مخاطب هغه بنی اسرائیل دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو، او ی دین مراد دغه دی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، او د قلیلا مراد کما خلق دی، نو د قلیلا مراد هغه خلق دی چې د موسی علیه السلام په زمانه کې او داغینه ورستو په دغه لوز باندې ټینګ پاتې وو، نو مراد هغه خلق دی. یا دویم قول، او دا ډیر د دې آیات سره ډیر زیات خلق دی، بیا و ی دین مراد هغه خلق دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ایمان راوړی وو. نو مونږ دا خبره کړې و چې د دین مراد هغه بنی اسرائیل ته خطاب دی، او دا هغه بنی اسرائیل حالت الله تعالی ذکر کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و. نو دین مراد هغه قلیلا نه مراد هغه څوک شول چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وو، لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه، دغه نورو بعض شری هغه ایمان راوړی وو. و انتم معرضون، او تاسو همیشه اعراض کوونکی، تاسو همیشه لپاره اعراض کوونکی. ثم تولیتم، مخکې تولی ذکر شولا، بیا وای و انتم معرضون، او تاسو اعراض کوونکی. ډیر فرقونه دا ذکر کړی دي. امام قرطبی رحمت الله علیه دی فرق ذکر کړی دی، وای دا تولی دا متعلق ده د تولی د بدن سره، او اعراض دا تعلق ساتي د زړه سره. نو دې کې بس ترجمه نشي کوي. ثم تولیتم، بیا وګرځیدلی تاسو په بدن سره، و انتم معرضون، او همیشه تاسو اعراض کوئ په زړه سره، د الله تعالی د دین نه پرې بدن سره منی او نه په زړه سره منی. یو بل معنا زموږ استادانو کړی ده، وایي تولی دا د تیر شوي زمانې سره تعلق ساتي، او اعراض دا تعلق ساتي د حالی او د استقبالي زمانې سره. نو دې کې معنا شوله ثم تولیتم، او بیا تولی کړی و تاسو په تیر شوه زمانه کې، و انتم معرضون، تاسو وسم اعراض کوئ پر راتلونکي زمانه کې، مستاسو نه دا امید نشته رې چې تاسو د الله تعالی دین ومنئ. حاصل دار چې دا د سپی لکۍ ده، د سپی لکۍ چې هغه چرته هم نه سمیږي. د یهودیانو مثال داسې دی لکه د سپی لکۍ چې دا کیږي په یو ځای کې، رسا د پاتره په ګټه کې خودله، یو میاش بعد بیا را وخت لا ګټه درګه بیا غشنې کېږي. نو الله وي مخکې تاسو کاګوي، تاسو په پلار او نکم کاګو، وسم تاسو کاګي، او رستم دا امید نشته رج تاسو چرته سم شي. و انتم معرضون، همیشه لپاره تاسو مخړون کی اعراض کوون کی. و اذا اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم.